traju. Tvoje ruke žele da me zadrže. Dok ja čutim tvoje usne šapuću, mrzim koliko volim te. A ja nikada neću piti ona stara, ona za kojom ti si poludeo. Ne vidiš dobro, tvoj te pogled pala. Nisam ja ta koju si zavoleo. Sreća dođe pa nestane, ne krivi me za promašaj. Biće teško, ali će da prestane, samo budi uporan.